بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. leo tunaendelea na sehemu ambayo tulikomea katika wiki iliyopita, ambapo tuko katika mwendelezo wa kitabu al-Janaiz. Tulisoma katika wiki iliyopita fasli ya kwanza, kifungu cha kwanza ambacho kinafungamana na kumuosha maiti katika yale mambo manne ambayo ni wajib kwa maiti kufanyiwa. Ya kwanza, ghasluhu, kumuosha. Hili ni jambo la kwanza ambalo tulilianza wiki iliyopita na hatukubahatika kulimaliza. Tulishia katika maneno ya muallifu rahimahullahu ta'ala aliposema, wayukrahu al-iqtisaru fi ghaslihi ala marratin إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، يعني إلى سبع غسلات. فإن خرج بعدها يعني بعد السبع، حثي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حري، ثم يغسل المحل. تلبك يا هابا. أنا سيما مانديشي الله مرحيمي نياتوكيزا كويسيا كاتكا كموشا مايتي مرا موجا، يعني كموشا جوشو موجا، يعني مثلا kumuosha mara moja ni kueneza maji mwili mzima. Baada ya kueneza maji hayo, ima ukamtia sabuni au mfano wake. Baada ya sabuni hiyo ukafuatisha maji kwa ajili ya kuondoa povu. Povu likiisha, hii inahesabika ni mara moja. Ukirudia mara ya pili, hii ni mara inahesabika ni josho la pili. Barakallahu fik. Mara ya tatu hivyo hivyo, inakwenda kwa mtiririko huo. Sasa Sheikh anasema inachukiza kubakia katika josho moja. Yaani ukamwogesha maiti mara moja tu ukaishia josho hilo. Makruhu hadha. Inapokuwa hakujatoka chochote katika sehemu zake za wazi. Fa in kharaja wajaba i'adatul ghusli ila sab'. Iwapo kitatoka kitu, ima ni damu au ni haja, katika sehemu zake za wazi, basi itakuwa ni wajib kuregea josho. Yani mara ya kwanza kama tulivyoonesha, mara ya pili, mara ya tatu, mpaka mara saba. Na itakuwa ni wajibu kufika mara saba iwapo kila unapomaliza kuosha josho ukiangalia haja inaendelea kutoka au damu inaendelea kutoka, basi niwajibika kulegea tena raita na kupitisha mkono wako kuhakikisha kama kuna kingine ambacho kimebaki kiwe ni chenye kutoka, kile ambacho kiko tayari kutoka. ukishapitisha maji ukaona sehemu zote zimekauka, hakuna kinachotoka tumboni, basi unaruhusiwa kuishia tatu, tano, ambayo ni witiri, na ukaenda mpaka saba. Sasa hapa kutoka saba kwenda tisa kuna khilafu baina ya ahli ilmi. Wako wanaosema kwamba je, akishafikisha mara saba atatakiwa tena kuzidisha, iwapo kitatoka. Wakasema kauli ya kwanza kwamba akishafikisha mara saba basi hatotakiwa kuzidisha zaidi ya mara saba, na kitakachotoka baada ya kuosha mara saba atatumia kushikishwa udhu, atatiliwa udhu kumvesha sana. Na wako walisema hapana, hata zaidi ya mara saba inajuzu, raita alimradi iwe ni witiri. Sawa sawa, akienda mara tisa inafaa kwa dharura, kama mathala ndo kilu kimaliza mara ya saba bado ule uchafu unaendelea kutoka. Hii ni kauli ya pili, kwamba anaendelea mpaka ahakikishe yule maiti amesafika, kwa sababu lengo la kumuosha maiti at-tathhir ni kumtoharisha. Fa in kharaja ba'daha, anasema hapa ikiwa kitu hicho kitatoka, yani kama ni haja ndogo au kubwa, na sana sana huwa ni haja ndogo, haja kubwa, ikiwa kitatoka kitu hicho huthiya ba'daha, yani baada ya josho la saba, huthiya hushiya biqutnin, sehemu hiyo itazibwa kwa pamba. Hushiya biqutnin, sehemu hiyo ambayo inatokwa na hicho kitu, kama ni haja kubwa, kama ni sehemu za puani, tokwa damu, hata kifanyaje inaendelea kutoka baada ya mara saba. Hushiya biqutnin, sehemu hiyo itazibwa kwa nini? Kwa pamba. Fa in lam yastamsik, ikiwa baada ya kuweka pamba kitu hicho bado hakijaziwilika, bado kinaendelea kutoka, fabitinin hurri, sehemu hiyo itazibwa kwa udongo mkavu. Fabitinin hurri, yani fabitinin qawiyi, udongo uliokuwa mkavu ambao ni una nguvu ya kuweza kuziwia kile kinachotoka. Na wanasema tinun hur, udongo ambao ni mkavu ndio unaoweza kuziwia kinachotoka. Anasema Sheikh Uthaymeen, udongo huu hiya ma laysa makhlutan biramli, ni ule udongo ambao haujachanganyika na jivu, ni udongo ambao haujachanganyika na jivu, ambao unaweza ukiweka sehemu ya wazi hivi ukaziwia kile kinachotoka kisitoke. Hadha huwa tuinu hurri, raita. Kwa ikiwa pamba mtu amewekewa sehemu ya wazi inayotoka kile kitu, tunadhibiti sehemu ile ili kisiendelee kutoka kikachafua sanda tutakapomvesha ile sanda, raita. Kwa dharura hii ndio yafaa kumwekea ile pamba ili kuziwia ile haja siendelee kutoka, na ikitoka, yani ishindwe kupita katika ile tundu kwa sababu ya ile pamba. Lakini tumeweka pamba bado yaendelea kutoka, wanasema ulama inajuzu kumwekea udongo ambao ni mkavu usiokuwa na jivu, kwa sababu jivu haliwezi kuziwia damu kama ni nyingi. Pia ile haja inavyokuwa mtu ashakufa, sehemu zile zinakuwa wazi, kwa maana kama ni nyingi haiwezi kuzuiliwa na jivu, inataka ule udongo ambao ni mkavu mgumu. Mafumo hadha, Sheikh Uthaymeen anasema nini hikma ya ulama kubainisha kwamba mtu kuwekewa ile tin udongo? Wanasema kwa sababu ndio asili yake, mwanadamu asili yake ni udongo, right? Na hiyo inafanyika kumwekea pamba, na ikikosekana pamba basi tafuta udongo mkavu inapokuwa kuna dharura ya kufanya hivyo. Penye dharura kufanya hivyo, pale ambapo maiti anatokwa na uchafu huo, bado tumemkosha mpaka mara saba na unaendelea, na iwapo hatukuziba na kwa chochote, uchafu huo utachafua sanda. Kwa dharura hii ulama ndio wanasema inajuzu kuziwia kitu hicho kinachotoka. Ama bila dharura, baada ya kumkosha vizuri na kile ambacho kiko tayari kutoka kikatoka, raita wakati ule wa kumuosha, na tumejihakikishia tumemkausha vizuri, hamna chochote kinachotoka, haifai kumtia pamba, haifai kumtia pamba kama yafaluhu baadhi nnas, kama wanaofanya baadhi ya watu. Asilimia kubwa wanaoosha maiti wanawatia pamba sehemu zao za siri na sehemu za tundu za mdomo na puani, bighairi dharura, wadha khilaf, na hii ni kinyume na taratibu na sheria. Raita maiti yawekewa pamba au mfano wake kama tulivyoeleza, bidharuratin, kwa dharura. Raita amma bila dharura, hadhihi bid'atun min albid'at, inaingia katika bid'a za jeneza kama alivyobainisha Sheikh Al-Albani katika ahkamu al-janaiz. Raita ile kumtilia pamba maiti wakati wa kumuosha bila dharura ni katika bid'a, ama inapokuwa kuna haja ya kufanya hivyo haingii katika bid'a. Na pia dharura yenyewe hii inakadiriwa kwa kiwango chake. So mtu mnamuingiza pamba, mnachomeka pamba, mnazidi leish. Pamba zote za nini hizo? Raita weka pamba kiasi ambayo inaweza kuziwia ile damu inayotoka au ule uchafu unaotoka sehemu yake ya siri. Ama hii ya kumuingiza pamba nyingi, watu lete pamba yake, pamba zinaingia mpaka ndani huku bado wanachomeka zingine, hata jahal wa dalal. Sasa haya ni mambo ambayo yanafanywa na waoshaji wengi, hayapo kabisa, ni katika kumwadhibu maiti, kwa sababu zile pamba sio kwamba imewekwa kama ni sunna kufanya vile, kwamba kila mtu anapooshwa atiliwe pamba. Hii ni dharura, na wanasema hikma yake kwamba isije sanda ikachafuka, watu wakaona ile kumbeba ile na huko amechafuka, ndio hikma ya kuziwia kile kinachotoka. Naita sasa hii ni tanbihi muhimu sana katika makosa ambayo yanafanywa na watu, na inapelekea watu wengine katika kuosha ati kuhofia kitu kisije kikatoka kikamtoka maiti, wakati wa kumuosha wanakuwa wanaingiza vidole vyao sehemu zao za siri, wanamuingiza maiti vidole sehemu za siri ati kulainisha sehemu vile ule uchafu utoke. Man kala laka hadha? Na wengine wakati wa kumuosha maiti wanamkalisha, kama tulivyosema wiki iliyopita, ukalishwaji ambao hautakiwi, anakalishwa kama hivi nilivyokaa mimi na anaona haijatosha, anainamishwa kabisa. Daita kani kama hivi alivyokaa, alhamdu, nyosha miguu, weka kitabu chini, mikono, peleka mikono hivi, inama na wewe, nenda hakadha, simama hivyo hivyo. Watu wengi wanaokosha wanataka maiti mpaka kae hivi. Hadha ta'dhibu lilmayyit, hadha ma thabata, hadha hii ni kumwadhibu maiti. Raita sasa unaambiwa baadhi ya watu, ndio aghlabu nnas, kama akikukuta umemuosha maiti wake hujamfanya hivi, 1,050 upate, sawa? Yani ili upate ile 1,050 tamam, maiti hakuta ikakaa hivi, Sasa hii خلاص ni mwenda wapi? Wanakuambia nikaa hivi ndio tayari ile kitu yote imetoka. Kwani ni lazima kitu yote itoke? Inayotakiwa kutoka ni ile ambayo iko tayari kutoka, kama tutakavyoona mbele hapa. Mafumo hadha masalafi hatuoshi hivyo raita, ndio maana si masalafi tunavyoosha, tunaosha kisunna. Anainuliwa kiasi ili kile ambacho kiko tayari kifanyeje, kitoke خلاص, kisha narejeshwa, kisha naniwa tena, kama kilikuwa ambacho kiko mbali kitoka خلاص, na sio kulazwa kama hivi. Sasa hawa masufi ndio wanatuambia masalafi yani masunni wanazika na wanazika na kinyesi, wanamzika maiti na kinyesi. Hadha jahl wa dalal, eti vile kukosa kumkalisha hivi tunamzika maiti na kinyesi, tunawazika watu wakiwa washafu. Hiyo ndio hali ambayo Waislamu baadhi wamefikia. Kwa hiyo haitakiwi kumwadhibu maiti kiasi hicho. Kwa anasema wa illa fa illam yastamsik fa bitini hurri thumma yughsalu almahallu, kisha baada ya kutia pamba au ule udongo, thumma yughsalu almahallu, kisha inasafishwa ile sehemu ambayo ilitoka kile kilichotoka. Wayuwadda'u wujuban, na maiti baada ya hapo anatiliwa anashikishwa udhu, anashikishwa udhu wujuban, kwa hali ya wajib. Hii ni kauli ya Sheikh, anasema kwamba anashikishwa udhu kwa hali ya wajib, lakini hadha laysa bilmuttafaq. Wengine wanasema istihbaba, anashikishwa udhu istihbaban, wa hadha huwa rajih. Inapendeza kumshikisha udhu, na kumshikisha udhu maiti sio wajibu, kwa sababu unapooga janaba ni wajibu kushika udhu? Ni katika sunan raita hivyo hivyo, na kumkosha sio wajibu kumshikisha udhu, wa inna ma yustahabu dhalika. Naam. Wayuwadda wujuban wala ghusla, na hatooshwa tena, yani baada ya mara saba. Ikiwa mtu amekoshwa mara saba kisha kitu kikawa kinaendelea kutoka, kikazibwa kitu hicho na pamba au mfano wake, atashikishwa udhu baada ya hapo, wala ghusla, na hatooshwa tena kwa mara nyingine. Raita. Wa in kharaja ba'da takfinihi lam yu'idil wudhu'a wala al-ghusla, na iwapo kitu hicho kitatoka, wa in kharaja, iwapo kitatoka chenye kutoka katika sehemu zake za wazi, baada takfinihi, baada ya kumkafini, yani baada ya kumvesha sanda, tumemkosha, tumemaliza, tumemkausha, tumemvesha sanda, tushafunga tayari, kikatoka kitu, lam yu'idil wudhu'a, mwoshaji hatoregea tena kumshikisha udhu wala lghusla wala kumuosha. Limadha? Lima fihi min alharaji walmashaqa. Hadhihi hiya alilla, lima fihi min alharaj walmashaqa, kwa sababu kuna tabu na mashaqa ambayo yanapatikana katika ile kulegealegea. Tushamfunga sanda tayari, tunakumbeba sasa, tukamswalie, uchafu unatoka, sasa tufungue tena tuende tukaoshe. La, hadha huwa sahihi, kwamba ikitoka kitu baada ya kumvisha sanda, basi anapelekwa hivyo hivyo, haina kufungua kwamba tukamuoshe. La. Thumma qala rahimahullah, wa shahidu al-ma'raka, na shahidi aliyefia ma'raka, shahidu al-ma'raka yani man mata fi al-ma'raka, shahidu al-ma'raka ni yule mtu aliyefia vitani, yusamma shahida almaraka, aliyefia wapi? Vitani. Sheikh anasema na mtu huyu shahidu almaraka, mtu aliyefia vitani, walmaktulu dhulman, na aliyeuliwa kwa dhulma, yani mtu aliyeuliwa dhulman, ay madhuluman, raita aliyeuliwa kwa kudhulumiwa, la yughassalu, haoshwi, shahidi aliyefia vitani, na mtu aliyekufa kwa kudhulumiwa, yani aliyeuliwa dhulman wa udwanan, la yughassalu. Sheikh anasema huyo haoshwi. Na sehemu hii ina maneno baina ya ahli ilmi. Ama mtu wa kwanza, shahidul maraka, mtu aliyefia vitani, jeshi limetolewa na amiri jeshi, wakaenda vitani, vita vya kisheria, raita yani jihadul muslimin, jihadi ya Waislamu ambayo wanaisimamisha dhidi ya makafiri, raita. Sasa wale Waislamu wanaofia vitani wakiwa katika uwanja wa mapambano, hawa ndio shuhadaul maraka, hawa hawaoshwi kama wale mashuhada wa Uhudi. Imekuja katika hadithi kuelezea hilo, hadithi Jabir ibn Abdullah anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara bidafni shuhadai Uhudi, kuwa mtume aliamrisha kuwazika wale mashuhada wa Uhudi, waliofia Uhudi pale wakina Hamza na wengine. Aliamrisha mtume wazikwe watu wale, fi dimaihim, katika damu zao, bila kuwaosha. Walam yughassalu walam yusalla alayhim, hawakuoshwa na wala hawakuswaliwa. Hadha alhadithi rawahu al-Bukhari. Hadithi hii inaelezea yule ambaye ni shahidul maraka, anayefia vitani, la yughassalu wala yusalla alayhi, haoshwi na wala haswaliwi. Wa amma almaqtulu dhulman, mtu aliyeuliwa kwa dhulma, fahadha yughsal wa yusalla alayhi, anaoshwa na anasaliwa, kama anavyosema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wassahihu anna almaqtula dhulman yughsalu ka ghayrihi min alamwati. Qawli sahihi kati ya qawli za wanachuoni, mtu anayeuliwa kwa dhulma anaoshwa kama maiti wengine. Liannahu dakhilu fi umumati aladilla, kwa sababu yeye anaingia katika umum za dalili ambazo zimekuja kuelezea kumuosha maiti, na yeye anaingia humu. Wala yakhruju min hadhihi alumumat illa man dalla alayhi dalil, na hatoki katika umum hizi za dalili zilizokuja kuelezea wajibu wa kumuosha mtu baada ya kufa, isipokuwa yule ambaye dalla alayhi dalil, imekuja dalili kujulisha kwamba huyo asioshwe na asiswaliwe. Wa huwa shahidul maraka faqat, na ambaye dalili zimekuja kwamba asioshwe na asiswaliwe ni nani? Shahidul maraka ni mtu aliyefia wapi? Vitani, na sio mtu aliyeuliwa kwa kudhulumiwa. Mathalan, Mtume sallam anasema man kutila duna malihi fahuwa shahidi, atakayeuliwa kwa kuitetea mali yake, majambazi wakamfuata wanataka kumpora mali, akajaribu na yeye kujitahidi akapambana nao wakamuua, fahadha maktulu dhulma, huyo ameuliwa kwa dhulma. Amekutana na watu njiani wanataka kumpiga, akapambana nao wakamuua, fahadha maktulu dhulma, raita huyo ameuliwa kidhulma. Sasa je, huyo anaoshwa au haoshwi? Sasa wako wanasema kwamba haoshwi na haswalii kwa sababu ni shahidi, kwa sababu Mtume anasema man kutila duna malihi fahuwa shahidi, atakayeuliwa katika kuitetea mali yake ni shahidi. Wa man kutila duna irdhihi fahuwa shahidi, na atakayeuliwa katika kuitetea heshima yake ni shahidi. Kwa ulamaa wakachukua hadithi hii wakasema ni dalili ya kwamba pia aliyeuliwa kwa dhulma haoshwi. Lakin as-sahih kwamba hawa ni mashahidi, lakini sio mashahidi kama wale wanaofia vitani. Mashahidi ambao hawaoshwi na hawaswaliwi, wanazikwa katika nguo zao na damu zao, ni wale waliofia vitani. Fahimta hadha? Hadha huwa sahihi. Kwa hapa tunapata ufahamu kwa baadhi ya watu wanakosea kama wanavyozikwa baadhi ya wanaharakati kwamba wakiuliwa kwamba ameuliwa dhulma, wanamzika bila kumuosha, kama alivyozikwa Abdurogo walimzika bila kumuosha wala kumswalia. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanasema kutila madhuluman, aliuliwa kwa nini? Kwa dhulma. Fahuwa shahidi. Hada ghalatun wa jahalun wa dhalal. Walaisa bisahihi. Ilitakiwa aoshwe, aswaliwe na akazikwe. Raita? Tayi. Thumma qala wala yukaffanu wala yusalla alayhi. Hada intaha. Huyo havishi sanda, yani shahidul maraka havishi sanda wala hasaliwi. Wayajibu baqa'u damihi alayhi, na ni wajibu kuibakisha damu yake juu yake, yani damu yake ibakie katika mwili wake. Wayajibu baqa'u damihi alayhi, yani la yajuzu izalatu, haifai kufanyaje? Kuiondoa damu yake, kwa sababu Mtume sallam aliamrisha kuwazika wale mashuhada wa Uhudi bidimaihim, katika damu zao. Wadafnuhu fi thiyabihi, na inatakiwa azikwe katika nguo yake. Wala yajuzu naz'u thiyabihi allati mata fiha, na haijuzu kumvua ile nguo ambayo alikufa akiwa ameivaa. Inatakiwa azikwe katika nguo yake ile ile ikiwa na damu yake. Wa in humila fa akala au shariba au nama au takallama au atisa au tala baqa'uhu urfan au kutila wa alayhi ma yujibu al-ghusla min nahwi janabatin fa huwa kaghairihi, ay kaghairihi min al-amwat. Anasema shekhe, wa in humila, na iwapo mtu shahid, yani mtu aliye vitani, watu katika mapambano, Waislamu na makafiri, mapambano yakafanyika, mmoja katika Waislamu akapigwa sana kipigo kikubwa, kadondoka chini, kapoteza fahamu, lakini wenzake walivyomwona kadondoka wakaenda kumcheki, wakakuta bado ana hema, wakambeba, bado hajafa yani pale kwenye uwanja wa mapambano wakamtoa pale hajafa. Ndio hii fa in humila, ikiwa atabebwa, yani minal maraka, kutolewa pale kwenye ulingo wa nini, wa mapambano, ikiwa atabebwa. Fa akala, akapewa chochote akala, au shariba, au akanywa, yani wakati walipompiga kile kipigo alizimia. Thumma baada dhalika ish, akazindukana, lakini hajatahassan. Wenzake wakambeba wakampeleka sehemu nyingine, wakampa chochote akala au shariba au akanywa, kama ni dawa kama ni nini, au nama, au wakampeleka sehemu fulani wakamweka akalala usingizi kisha baadaye akaamka. Taita au takallama, au baada ya kile kichapo alichokipata alivyozimia, alivyozindukana akaongea. Raita awesh takallam, akaongea baada ya ile alivyopigwa na kafiri. Au atasa, au akapiga chafya. Raita huyu akatolewa pale kwenye uwanja wa maraka akapiga chafya, yani bado yuko hai. Kupiga chafya ni alama ya mtu kuwa hai, maiti apigi chafya. Raita ndio maana ukipiga chafya usemeje? Alhamdulillah. Sababu ni alama ya kuwa wewe bado au unajaliwa kuwa na afya ile. Sawa, na wewe unapokuwa unaishi muda wote upigi chafya fi shay. Usiridhike shekhe, na ukawa unasema unaona kwamba wewe ndo wale wapiga chafya wote wagonjwa, wewe ndo mgonjwa. Kupiga chafya ni alama tusiha. Au akapiga chafya au tala baqa'uhu urfan, au akaendelea kubaki tala baqa'uhu, yani muda wa kubakia kwake ukawa mrefu. Au tala baqa'uhu urfan, au akaendelea kubaki kwa muda mrefu kwa urfu ya watu, ima ni urfu ya fuqaha au urfu ya watu wenyewe, kwamba urfu yetu wa Tanzania ukichukua muda wa dakika kadha inaonekana umerefusha kitu, kufanya kitu chako. Raita basi ikiwa mtu atakawia yani kufariki kwa muda ambao tukihesabu tunaona kwamba huyu amekawia, anaingia kuwa kama maiti wengine, ndio shekha anasema fahuwa kaghairihi, anakuwa kama maiti wengine, yani yughsal wa yukafanu wa yusalla alayhi, anaoshwa, anakafiniwa na anaswaliwa. Raita au kutila wa alayhi ma yujibu al-ghusla, shekha anasema au mtu huyo akauliwa wa alayhi ma yujibu al-ghusla, na juu yake kukiwa kuna jambo ambalo linawajibisha kuoga. Mtu akauliwa, mathala shahidul maraka, mtu amefia vitani, lakini wakati anauliwa ameuliwa huko na jambo ambalo linawajibisha kuoga, ma yujibu ish al-ghusla min nahwi janabatin, mfano wa nini, wa janaba, yani mathala mtu amesikia tangazo la kutoka kwenda jihadi kutoka kwa kiongozi, sio jihadi ya Somalia, maana vijana bila kufanua waelewi, sio jihadi ya Somalia wala sio jihadi ya Islamic State, haula jahalatun nas, yale mapigano yale wanayoyafanya sio mapigano ya kisheria. Naita nima tunakusudia jihadi ya kisheria ambayo inakuwa nyuma ya imam. Asa mtu akasikia agizo la imam akakurupuka nyumbani kwake huko na janaba hajaoga. Raita akaenda na yeye vitani huko na janaba. Akwenda huko kashutiwa, moja akafa hapo hapo. Hadha kutila wa alayhi ma yujibu ish al-ghusla. Huyu anahesabika kuwa ameuliwa huku akiwa na jambo ambalo linawajibisha nini? Uoga. Sheikh anasema fahuwa ka ghairihi. Huyu anakuwa kama maiti wengine, yani anaoshwa. Wa hadha qawlu, wal qawlu thani annahu la yughsal, qawli ya pili wanasema haoshwi, na hiyo ndio qawli ambayo mirajihisha Ibn Uthaymeen na wengine kwamba akiwa ni shahidul maraka haoshwi. Wa in mata wa alayhi ma yujibu ish al ghusla, hata kama atakufa na juu yake ana janaba. Hadha huwa qawlu rajih fi al mas'ala. ثم قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا. وسقط لأربعة أشهر نا ممبا إنا يبرموكا سقط نممبا برموكا يعني ممبا كتوكا قبل وقت واك إكهاربيكا رأيتا دو سقط. Sasa kile kinachotoka, Sheikh anasema mimba inayoharibika li arba'ati ashhuri, ikiwa na miezi mingapi? Minne. Kal mauludi hayyan, kitu hicho kitakachotoka hukumu yake ni kama aliyezaliwa akiwa hai. Kwa sababu gani? Kwa sababu miezi minne kinakuwa kisha kiumbe au bado? Tayari, mbona mnaogopa? Si hadithi mnao vichwani? Raita, hii ndio hikma. Chini ya miezi minne wanasema kinafikiwa tu na hakifanyui zile wajibati. Raita, ama baada ya miezi minne anafanyiwa zile hukuk. Anasema na anaoshwa, ndio hapa anasema kal mauludi hayya, bi maana yughsal wa yukaffan wa yusalla alayhi. Sawa? Na wako wengine ulama wakasema yukaffan wala yukaff yusalla wala yukaffan, kwamba anaswaliwa na wala hakafiniwi, lakini kauli hii ni dhaifu. Na kauli nyingine wakasema anakafiniwa na haswaliwi, bali anakafiniwa kisha anaenda kuzikwa. Lakini wengine wakasema anakafiniwa, anakoshwa, anaveshwa sanda, hata kama ni kidude hivi kinaveshwa hivyo hivyo, kinaswaliwa na kinaenda kuzikwa. Wallahu alam. Na imekuja katika hadithi hadithi ya Mughira ibn Shu'ba marfu'an, asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saqtu yusalla alayhi. Wa Mtume sallam anasema was-saqtu yusalla alayhi, na kile chenye kuporomoka kinasaliwa, yani kinapokuwa kimetimiza miezi minne. Hadha al-hadith inda Abi Daud wa Tirmidhi wa hadha al-lafdhu lil-imami Tirmidhi. Na amesahihisha hadithi hii Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa hii ni kwa wale ambao inawatokea mimba ikaharibika, angalia ina miezi mingapi. Ikiwa na miezi minne, basi ana haki ya kufanyiwa yale yote manne. Ma anna dhalika mukhtalafun fihi. Thumma qala ba'da dhalika rahimahullah, ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا. نوالا هيفاي مسلم كموش كافري. ولا يغسل مسلم كافرا ولا هيفاي مسلم كموش كافري ولو ذميا. حتى كما تكون ذمي, حتى كما ذمية. ولا يكفنه ولا اسم كفيني. يعني ذمي ambaye anaishi katika nchi ya Kiislamu huku kwa mikataba. ولا يكفنه ولا اسم كفيني, yani Muislam hataki kumvalisha sanda yule kafiri hata kama ni dhimmi. ولا يصلي عليه, na wala haifai kumswalia, yani Muislam asisimame katika jeneza la kafiri. Raita, wala yasba'u janazatahu, na wala haifai kuifata jeneza lake. Wala Muislam haifai kulifata jeneza la kafiri wakati linapelekwa wapi? Makaburini. Bal yuwara, isipokuwa kafiri huyo anapokufa yuwara, anafukiwa aridhini, yani anachimbiwa shimo anafukiwa. Liadami maiwarihi, kwa kukosekana atakaye muhifadhi, yani akikosekana mtu wa kumuhifadhi aridhini, yani atakayechimba kaburi akamweka kaburini akafukia lile kaburi, kama atakosekana min alkufari, katika makafiri, yani mathala kafiri amekufa, hana watu wa kumfanyia zile taratibu za kumzika. Sawa, hana wa kumchimbia kaburi na kumzika. Waislamu wana haki ya kuchukua ile maiti na kupeleka katika makaburi ya makafiri. Sheikh Ibn Baz anasema hukumu hii iko, lakini haziku katika makaburi ya Waislamu. Raita, anapelekwa katika makaburi ya Wakristo, ndio anachimbiwa huko kaburi, kisha anazikwa ikiwa hakuna kafiri wa kufanya hivyo. Kama yupo hata mmoja, achiwe peke yake. Raita, imekuja hadithi hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu inda Abi Daud wa inda An-Nasa'i wa sahahahu Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu. Asema Ali ibn Abi Talib, qultu lin-nabiy, nilisema kumwambia mtume alayhi salam, inna ammaka ash-shaykh qad mata. Ewe mtume, hakika ami yako yule mzee, yani baba yake Ali ibn Abi Talib, qad mata, amekufa tayari, hakuna mtu wa kumzika. Raita qala mtume sallama, akasema kumwambia Ali, idhhab fawarihi, nenda kamzike baba yako. Ali ibn Abi Talib alipokufa nani? Baba yake Abu Talib, ambaye ni ami yake mtume alayhi salam, ambaye ni kifo ambacho mtume alihuzunika sana . Ali akamwambia, ami yako ashwa kufa na hakuna wa kumstiri. Mtume akamwambia Ali, nenda kafanyeje? Nenda kaustiri mwili wake. Ali akafanya hivyo, kachimba shimo ile kaburi, akamzika baba yake na akamwambia, nenda kamswalie kwa sababu ni kafiri. Mata kafira, alimwambia aende akamstiri mwili kwa sababu isije akaendelea kubaki katika mgongo wa ardhi. Kwa inafaa ikiwa hakuna watu wa kumzika, Waislamu kufanyaje? Kumstiri mwili ule. Lakini pia ulema anasema inajuzu mtu kufuata jeneza la kafiri kwa shurutu. Minha, katika sharti hizo, ya kwanza wanasema alla yakuna muhariban, huyo kafiri asiwe ni muharib, asiwe ni mtu anayepiga vita Waislamu na Uislamu wazi wazi, yani asiwe ni mtu mbaya kwa Waislamu na Uislamu, yani anatangaza vita na Waislamu, asiwe hivyo. Kama ndo sifa zake anafahamika hivyo, haifai kufuata jeneza lake. Thaniyan, wakasema awe mbali na jeneza, yani awe nyuma kabisa na jeneza na asilikurubie, wala asiwe katika jumla ya wale ambao wamelibeba. Right? Yani kama wao washaenda wako kule machinga, au washavuka barabara kule, na wewe ndio utoke hapo. Right? Na uende ukishafika makaburini usisogelee pale walipo pale, sawa? Uache wafanye wanaoyafanya, kwa sababu akishafika pale kuna mambo wanafanya. Yani wewe uwe mbali kabisa, ayakuna baide, awe mbali na sehemu ile walipo. Wakishaanza kumwingiza kaburini, asubiri wale walioko kaburini wakishatoka, wakishaanza kutia udongo, na yeye aende ashike chepe, na yeye afikie. Raita, lakini kile kipindi wamemfikisha makaburini, wanamwambia wanapomwingiza kaburini waliokwenda kule, wanamwambia. Lakini anapokuwa ashapanda sasa, ile kazi ya kufanyaje, ya kufunika, inajuzu na yeye kwenda. Thalithan, wakasema ayakuna lahu qaraba, huyo aliyokufa awe ana ukaribu kwako katika nasab, awe ni ndugu yako wa nasab, kama alivyoambiwa Ali ibn Abi Talib, nenda kamzike nani, baba yako. Awe ni ndugu katika nini, katika nasab. Sawa, hizi ni sharti tatu ambazo ulama wamezibainisha kwamba kujuzu kulifata jeneza la kafiri, lakini kwa taratibu hizo, na sio kwamba unalifuata jeneza kama unafuata jeneza la Waislamu, liko hapa na wewe uko hapa na wewe umeshikilia na msalaba wao, na wewe unakubaliana na msalaba, si ndio? La yajuzu hadha. Kwa wale wanaohudhuria mazishi ya makafiri wazingatie shuruti hizo. Faslun, tumalizie fasli hii, naona time inakwenda shaa sana. La ilaha illallah. Faslun wa takfinuhu fardhu kifaya. Sehemu nyingine ya pili, baada ya kumuosha inafuata kumkafini adhan. La ilaha illallah. طيب قال رحمه الله تعالى فصل وتكفينه فرض كفاية أي وتكفين الميت فرض كفاية كم كفين ميت بياني فرض إيش كفاية كتك زيل فروض أربع بعض الصوت نفرض كفاية يقوان ذا نكموشة سلازم أتوتي واسمامية كموشة. Ya pili kumvesha sanda. Si lazima watu wote wamvishe sanda, wakisimamia baadhi inatosha. Hata kisimamia mmoja yakfi kama naweza. Walwajibu satru jamiihi. Na wajibu katika kumvesha sanda, satru jamiihi, ni kumstiri mwili wake wote. Hadha huwa alwajib. Walwajibu satru jamiihi. Na wajibu katika kumkafini maiti ni kumstiri mwili wote, yani nguo ambayo inafunika mwili wote, siwa raasil muhrimi, isipokuwa kichwa cha muhrim, hadi atakayekufa akiwa yuko katika ibada ya haji, yuko katika ibada ya haji au umra, ama yuko katika ihram, yani mihrimia haji au umra. Anapokuwa mtu yuko katika haji, hairuhusi kufunika kichwa mpaka amalize ibada yake. Right? Kwa hivyo anapokuwa amefia katika ibada ya haji akiwa ni muhrim, kichwa chake hakifunikwi, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kauli ya mtume aliposema, wala tukhammiru ra'sahu, na wala msifunike kichwa chake. Kwa yule bana aliyokuwa katika haji akiwa juu ya ngamia, yule ngamia akampiga teke akawa amekufa. Sawa? Baada ya kufa akiwa ni muhrim, mtume akamwambia mchukueni mkamuoshe, lakini na mumveshe sanda, wala tukhammiru ra'sahu. Na msifanyaje? Msimkhammir, yani msimfunike kichwa chake. Sawa? Wa wajhi almuhrimati, na uso wa muhrima, mwanamke ambaye yuko katika ihram, yani mwanamke ambaye amefia haji ambaye ni muhrima, uso wake haufunikwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke akiwa katika haji hatakiwi kufunika uso, hatakiwi kufunika uso, yani akavaa nikabu. La yajuz, haifai, bali nafaa kama yuko sehemu ya wanaume akawa ameweka kama ni nguo, ameziwia hivi uso wake, kama alivyokuwa akifanya Aisha. Anasema tulikuwa katika haj tukiachia nyuso zetu, tunapokuwa wanawake watupu, wanaume wakija tunajiziwia hivi nyuso zetu, lakini sio kwamba wamefunika uso, wamevaa kitu. Right? Anaruhusiwa muhrima kufunika kichwa chake, yani kwa nguo ambayo imetoka juu mpaka chini, yani kuja imefunika ambayo haina matundu. Nguo ambayo inafunika kichwa na uso hivi lakini haina nini, haina matundu, yani sio niqab, haruhusi kuvaa niqab. Niqab ni ile ambayo ina nini, ina matundu haya. Sasa kuna zile ambazo wanawake wanavaa, sasa wanawake wa Kiarabu ndio wanaziweza hizo, wanawake wetu ni nadra sana. Raita sababu unatembea hapa umefunika, yani wewe ndio unaona watu. Aita, yani hapa mtu anayekuangalia hivi hakuone. Hii inaruhusiwa. Kwa haifai, inatakiwa mtu huyo aliyekufa astiriwe kwa nguo hiyo, bithaubin, astiriwe kwa nguo, la yasifu albasharata, isiyoonesha mwili. Mtu anatakiwa avishwe sanda kwa nguo ambayo la yasifu albasharata, isiyosifia mwili, isiyosifia mwili maana yake isiyoonesha mwili, sio unachukua ile sanda ile ambayo inaonesha mwili, inatakiwa kitambaa ambacho, ndio maana nimekuja katika hadithi kuja kuona huku ni kitambaa cha cotton raita, ndio kinapendeza kuwa kitambaa cha sanda, nimekuja katika hadithi.